just like us, fighting fears and hiding lust. Be the caffeine in the veins, all the necessary pains. Every moment fits a frame, face to pillow, face to shame. And if all was left to me, we'd be naked climbing trees. Whoa. Nagranie Dreamer z najnowszej płyty Kelis, artystki, która w tym roku pojawi się na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. A festiwal Tauron Nowa Muzyka oficjalnie został już rozpoczęty w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Rozpoczął się koncert zespołu Sorry Boys, wspieranych przez Soul Connection Gospel Group. Rozpoczęło się to od krótkiego występu samego chóru i teraz zespół Sorry Boys jest na scenie. Chór dołączy do nich za kilkanaście minut, a my wtedy także wspólnie wejdziemy do kościoła, który jest przepiękny. Naprawdę jest to bardzo piękny budynek, a do tego wypełniony właściwie nie do ostatniego miejsca, bo miejsca siedzące są zajęte, ale i też wypełniony w miejscach, w których można stać, kolorową publicznością. Trudno nie ulec takiemu uduchowieniu, bo ono się narzuca od przekroczenia progu tej świątyni, ale wydaje się, że mamy przed sobą dziś wieczorem smakowitą ucztę na wielu poziomach. Teraz sięgam po artystów, którzy także przybędą na festiwal, jednak grać będą w tej innej, równie atrakcyjnej przestrzeni Muzeum Śląskie i tam zbudowane sceny, plus wykorzystywana sama przestrzeń muzeum. To będzie złożenie dwóch artystów. Tutaj przenosimy się od dźwięków generowanych przez tak zwane żywe instrumenty do świata muzyki produkowanej przez Actressa, a potem Code 9. We'll be right back. Actress, Code 9, artyści, którzy w tym roku na nowej muzyce pojawią się i będziemy mogli ich występy obserwować. Za chwilę chciałabym przypomnieć o tym, że możliwości, jakie daje nowa siedziba Muzeum Śląskiego, to możliwości, których do tej pory festiwal nie miał. Mianowicie poza scenami, które będą na powierzchni ziemi, tak jak samo muzeum zbudowane w głąb, taki festiwal zyskał możliwość przeprowadzenia bardzo interesującej akcji artystycznej na poziomie minus 4 Muzeum Śląskiego. Carbon Atlantis, taki tytuł nosi, taki tytuł wybrano dla tej muzyczno-zmysłowej przygody. O niej za chwilę więcej, ale wcześniej jeszcze artysta, który będzie festiwal zamykał i to będzie koncert transmitowany przez nas w najbliższą niedzielę po godzinie 20. Ten artysta nazywa się Nils Fram i myślę, że wszyscy o tym doskonale pamiętają, ale tutaj dwa w jednym. Nils Fram w remiksie innego artysty zaproszonego do Katowic w tym roku, Clarka. Zatem oni ramię w ramię na naszej antenie już teraz. Nils Fram zremiksowany przez Clarka. Połączenie sił artystów, którzy w tym roku oddzielnie ze swoimi koncertami, występami pojawiają się na Nowej Muzyce. Dzisiaj z Agnieszką Opszańską pierwsze kroki w Katowicach skierowałyśmy do fabryki porcelany. To jest miejsce koncertu zamknięcia. Po 13:00 jutro w Fest programie wycieczka wyobraźni Agnieszki Opszańskiej będzie do odsłuchania, ale naprawdę to miejsce frapujące. Zresztą osoba, która nas oprowadzała po tym miejscu, złożyła pewną obietnicę, jak będzie wyglądało to miejsce za 10 lat. Myślę, że to będzie interesująca przygoda. Carbon Atlantis, o którym wspomniałam, to bardzo szczególny projekt, którego kuratorem i kustoszem, jak to ładnie zostało opisane w programie festiwalu, jest Wojtek Kucharczyk. Doskonale nam znany człowiek, instytucja, wyrażający się na wielu polach artystycznych, a także szef wytwórni Mic Music, który został kustoszem specjalnego miejsca pod ziemią, w siedzibie Muzeum Śląskiego, pod ziemią w pustych przestrzeniach, jeszcze mógł w oparciu o swoją wyobraźnię i wrażliwość zbudować projekt artystyczny. I tak też się stało. Dwa kolejne wieczory w tym bardzo szczególnym miejscu, pewnie niedostępnym dla wszystkich, więc kto wejdzie, ten wejdzie, a nie wszyscy się tam zmieszczą, bo to najmniejsza ze scen. Carbon Atlantis witać będzie przybyszów festiwalowych występami polskich artystów, których właśnie do udziału w tym projekcie Wojtek Kucharczyk zaprosił. Między innymi pojawią się Stara Rzeka, Wilhelm Brass, pojawi się Kirk, pojawi się także Piotr Kurek, który na naszej antenie regularnie ze swoją muzyką się pojawia. Tam także wybrzmią polonezy Masyckiego. Słowem, jeżeli ktoś na przykład chciałby przeżyć coś zupełnie tajemniczego, wyjątkowego, co opisywane jest poprzez porównania do Atlantydy, czy też statku kosmicznego, który usiadł na Ziemi, trochę się w niej zanurzył, a troszeczkę wystaje ponad poziom, to naprawdę będzie fantastyczna przygoda z polskimi artystami pod dyrekcją i pod kuraterą Wojtka Kucharczyka. Nasłuchuję teraz tego, co dzieje się w kościele, pod którym stoimy z naszym wozem. Bo myślę, że to jest ten moment, w którym na niewielkim podniesieniu przed ołtarzem w Kościele Świętych Apostołów ponownie obok zespołu Sorry Boys pojawi się chór gospel. I to jest ten moment, w którym zapraszam wszystkich. Wejdźmy tam razem, bądźmy tam razem. Oto koncert otwierający festiwal Tauron Nowa Muzyka. She was dancing to all time. She was so beautiful. Then I caught her in a trap, and she was mine. She was too beautiful. Dancing, when Danny was dancing. Pochodzą w głównej mierze z naszego ostatnio wydanego albumu, który nosi tytuł Wulkano, i ta piosenka jest tytułową. Nobody's perfect, and I know I think I'm not. Rather things seem to be different, much different than it was. When in Rome, I'm not to roam. Dancing on the crater, you tell me human nature. There was a Piosenkę dzisiejszego wieczoru i ona nosi tytuł Phoenix. Fire, oh, from the fire. Something has changed. Uczestniczyliście w tym koncercie. Kłania wam się zespół Sorry Boys oraz chór Soul Connection Gospel Group. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy wieczór i życzymy cudownego festiwalu. To naprawdę było bardzo dobre połączenie muzyki, miejsca i tej atmosfery, która udzieliła się obecnym w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Ten kościół, jest na mnie pierwszy raz, wyróżnia jego bardzo oszczędny wystrój. Właściwie o tym, jak wygląda, decyduje jego architektura i witraże w oknach. Więc teraz, kiedy w Katowicach jest już wieczór, jak w całej Polsce, odpowiednia gra świateł i ten mrok, z którego wyłania się scena, wyłaniają się instrumenty i wyłaniają się nasze błyszczące oczy. To tworzyło to wrażenie. W ten oto sposób festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014 rozpoczyna się. Po krótkiej przerwie na scenę wyjdą mężczyźni w kapturach, czyli Zon i jego muzycy. Ten koncert rozpocznie się po 21:00. Jutro po godzinie 13:00 będziemy mogli na antenie trochę o tym występie opowiedzieć i o tym, jak to przebiegało. Zapraszamy serdecznie na Fest Program, w którym także wycieczka po Fabryce Porcelany, czyli miejscu zakończenia festiwalu, a potem specjalne wydanie w tonacji trójki. Michał Margański także z Katowic teraz już jest w kościele, obserwuje i wysłuchuje koncertów. Jesteśmy tutaj do końca festiwalu i będziemy zdawać relacje w miarę naszych możliwości. Zapraszam oczywiście na naszą stronę polskieradio.pl/trójka, a także na profil PS Gra na Facebooku. Myślę, że po 22, po 23, jak już będę miała okazję usiąść przy komputerze, to i zdjęcia, i relacja, a przede wszystkim spis utworów z dzisiejszej audycji pojawią się tak, jak to się zawsze zdarza. Dziękujemy za to pierwsze spotkanie z Katowic w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Wiesio Szala oczywiście tutaj z nami jest. Iwanka Kunewa czuwała nad wszystkim w studiu i Bartek Gil. Mówimy już do usłyszenia z Katowic jutro po 13:00 w Fest Programie. A na zakończenie oczywiście artysta, który także w tym roku występuje na Nowej Muzyce, ukrywający się pod pseudonimem The Field. zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani, w każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN, pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Słuchając... Dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko chce rozmawiać z Rosjanami we wtorek w Mińsku o pokoju. Irlandzkie służby sanitarne sprawdzają, czy na wyspę nie dotarła osoba zarażona wirusem Ebola. Badania trwają. Jest pierwszy polski medal na pływackich mistrzostwach Europy w Berlinie. O świetnym występie Pawła Korzeniowskiego za chwilę w sporcie. O przywróceniu pokoju na wschodzie Ukrainy chce w Mińsku rozmawiać Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent zapowiedział, że zaapeluje do Rosjan, by zabrali z Zagłębia Donieckiego swoich bojówkarzy. We wtorkowym szczycie w białoruskiej stolicy weźmie udział poza ukraińskim przywódcą prezydent Rosji Władimir Putin oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Petro Poroszenko ma nadzieję, że rozmowy w Mińsku zakończą się sukcesem. Jego zdaniem, aby mieć dobrą pozycję w czasie negocjacji pokojowych, trzeba być silnym, mieć silne państwo i silną armię. Jego zdaniem Ukraińcy są w stanie obronić swoje terytorium. Ukraińcy nie chcą wojny. Ukraina, naród i ja jako prezydent chcemy pokoju, ale jest on możliwy tylko wtedy, gdy mamy silną, patriotyczną, efektywną i bohaterską armię. Prezydent poinformował także, że wniósł poprawki do zasad mobilizacji. Do armii będą wzywani tylko fachowcy mający doświadczenie w wojsku. Zdaniem Petra Poroszenki pomoże to w szybszym zakończeniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W czasie szczytu w Mińsku przewidziane są rozmowy dwustronne. Ani Kijów, ani Kreml nie podały jednak, czy zaplanowano spotkanie Putin-Poroszenko. Po rolnikach i sadownikach interwencji państwa w związku z rosyjskim embargiem domagają się firmy przewozowe. Ponad 200 przewoźników uczestniczy w spotkaniu poświęconym dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się branża. Na rozmowach są też przedstawiciele rządu i parlamentu. Dyskusji przysłuchuje się Tomasz Marciniuk. Transportowcy mówią przede wszystkim o swojej dramatycznej sytuacji, która wielu z nich w najbliższych tygodniach może grozić bankructwem. Jak szacują, każdy dzień postoju tira to straty rzędu 300-400 euro dla przewoźnika. Uczestnicy spotkania zwracają uwagę, że Rosja uniemożliwia także przejazd tranzytowy polskich ciężarówek, na przykład do Mongolii czy Kazachstanu. Tymczasem rosyjskie tiry bez problemów przejeżdżają przez Polskę. Domagają się działań rządu w tej sprawie, w przeciwnym razie nie wykluczają też protestów. Na sali obecni są wiceminister infrastruktury Zbigniew Renasiewicz i główny inspektor transportu drogowego Tomasz Połeć, a także szef Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan. Jednak jak dotychczas nie zabrali oni głosu. Ze Starego Lubiejewa Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Poseł PO Jakub Schulz składa mandat. Zapewnia jednak, że nie rozstaje się z Platformą, a za decyzją o porzuceniu Sejmu stoją powody osobiste. Jeżeli coś się robi, to trzeba to robić na 100% i się temu poświęcać. Moja aktualna sytuacja życiowa, wszystko na to wskazuje, nie będzie pozwalała, żeby wypełniać mandat tak, jakbym chciała, więc myślę, że jak najbardziej czystym i sensownym rozwiązaniem jest po prostu rezygnacja. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Jakub Schulz zdecydował się odejść z parlamentu w związku z podjęciem nowej pracy. Schulz był m.in. wiceministrem zdrowia i wiceszefem Komisji Finansów Publicznych. Podejrzenie wirusa Ebola w Irlandii. Chodzi o osobę, która zmarła, przybyła na wyspę z jednego z państw afrykańskich, w których rozprzestrzenia się epidemia. Irlandzka służba zdrowia podała, że trwają badania próbek krwi, które mają potwierdzić albo wykluczyć wirusa. Władze uspokajają, że ryzyko rozprzestrzenienia się choroby w Irlandii jest bardzo małe. Zachorowania na gorączkę krwotoczną wywoływaną przez wirusa Ebola odnotowano w krajach zachodniej Afryki, Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 1300. Ponad połowa pacjentów, u których stwierdzono wirusa, umiera. Mieszkańcy Hiszpanii zajadali się ślimakami znacznie wcześniej niż inni Europejczycy. Stały się one częścią diety na Półwyspie Iberyjskim już w górnym paleolicie 30 tysięcy lat temu. Wynika z badań Katalońskiego Instytutu Paleontologii Człowieka. Oznacza to, że ślimaki spożywano na terenie Hiszpanii o 10 tysięcy lat wcześniej niż w Europie i północnej Afryce. Ewa Wysocka. Z dotychczasowych wykopalisk, m.in. we Francji i południowej Hiszpanii, wynikało, że ślimaki były jedzone przez człowieka 20 tysięcy lat temu. Znaleziska z okolic Alicante na wschodzie Hiszpanii przesuwają tę datę o 10 tysięcy lat. Odkrycia dokonano w jaskini Coba de la Barriada. Odnaleziono w niej szczątki 6 paleolitycznych ognisk, a obok nich setki skorupek ślimaków. Kiedy je wydobyto, okazało się, że muszle należą wyłącznie do dorosłych osobników. Z przeprowadzonych badań wynika, że ślimaki były pieczone w wysokiej temperaturze i dodawano do nich sosnowej żywicy oraz jałowca. Naukowcy uważają, że przyczyną wprowadzenia do diety tego bezkręgowca był nagły przyrost ludności. Jaskinia, w której prowadzone są wykopaliska, była zamieszkana przez 4000 lat i przez cały ten okres ślimaki stanowiły część pożywienia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w Trójce czas na sport. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Studio Tomasz Gorazdowski. W 2006 roku Paweł Korzeniewski był pierwszy. W 2008 nie dał szans rywalom, a w 2010 zdobył złoty medal pływackich mistrzostw Europy. Dziś też jest medal na 200 metrów motylkiem, ale medal brązowy. W mistrzostwach Europy zwyciężył dziś Duńczyk Wiktor Bromer. To nie walka o Champions League, tylko o Ligę Europejską, ale zawsze. Piłkarze Legii zapewnili sobie komfort przed rewanżowym meczem z kazachskim FK Aktobe. Wygrali na wyjeździe 1-0, a rewanż za tydzień na Łazienkowskiej. Znacznie gorszą sytuację zafundowali sobie piłkarze Ruchu Chorzów u siebie, a w zasadzie w Gliwicach, tylko zremisowali z ukraińskim Metalistem Charków 0-0. Rewanż za tydzień w Kijowie. Nie popisały się nasze piłkarki. W eliminacjach Mistrzostw Świata przegrały w Stargardzie Gdańskim z Szwecją 0-4. Płakać należy mniej lub mniej intensywnie, bo Polki już wcześniej straciły szansę na awans. A mistrzostwo odbędą się w czerwcu i w lipcu 2015 roku w Kanadzie. Renault Lavillenie był podczas Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce nie do pokonania w skoku o tyczce.